Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. El més nou de Ryan Adams, Give Me Something Good. My mind is so blank. So I'm going for a walk. I got nothing left to say. I can't see. It's a darkness on the rise. Nothing to say. It's like there's no tomorrow, barely yesterday. Després de la música de Ryan Adams, també presentem aquesta peça de Gaxer amb Tonight Chica. Tonight es la noche. Chica, get crazy. Baby, shake it to the rhythm of the night. Get crazy. Cause the way you move, baby, it's so right. Cause she got all the fire that I like. Baby, so crazy. Yo, shake your body, rockin' the party. Everybody get loca, tonight es la noche. I can't leave her out of my mind, mind, mind. Because she always moves so fine, fine, fine. Then I said, yo, shake your body, rockin' the party. Everybody get loca, tonight es la noche. Noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche. Get crazy. shake your body, rock in the party. Everybody get loca. Tonight is the noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, noche, Tercio, una cançó original de Luis Eduardo Aute, amb Pitingo Soleá i José Enrique Morente. Es diu De alguna manera. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me falta la fuerza. Ha sido muy tarde y nada más. Y nada más. Apenas. Noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besarte. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Nada más. Sin cansarse, y el tiempo se peina con gesto de amante. escoltant les novetats discogràfiques que et porta Musicopolis, Hogan Sling and Karen Park i aquest Tokyo by Night, i ara música de casa amb l'àlbum Rock Spell de Tons i Sons. La cançó es diu Caminant. música dance, Are You Ready? Són Los Tamarros i aquest noi, o guinoi, més o menys, a càrrec d'Speed Fire Music, que ens arribava a tots nosaltres. Anem amb un EP, ara mateix, que us presentem, l'anomenat Noise Straight A-Side Minor Session de Boy and Beard. Bridges són els ponts que han de travessar per arribar a la seva música. That makes me more of a man. Didn't you know? 'Cause I can hardly stand. 'Cause I'm drunk and I'm easy, but I'm in need of your body, baby, and nothing more. It's up to you now, honey. So what am I dreaming of now? I've got the best now, honey. So what am I dreaming of now? And all my friends think I'm selfish, some kind of idiot dream. Tanquem aquest segment del nostre espai de Musicòpolis i ho fem en Inna, amb la companyia de Pitbull, i aquest Good Time. Com sempre, bons ritmes ballables a càrrec d'aquesta excepcional artista. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. International sensation, Inna, let's have a good time. Knick-knack, paddywhack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking 2-3. But when it comes to women, you can bring 2-3. Wee-wee, see-see, ooh-wee, you, me, her. Sounds like a good time, for sure. You know, let's see. Say, Time, any place, anywhere, anytime, let's ride. Say, hey-oh.